ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મોસમ છે અબ આવો મેરે પાસ રહ જાઓ મેરે સાથ પ્રેમની આ મોસમ છે હો આવી ગઈ રાત મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મોસમ છે અબ આવો મેરે પાસ રહ જાઓ મેરે સાથ પ્રેમની આ મોસમ છે मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चोगड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी वाकरी चोगड़ा तारा ओरे चबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी वाकरी चोगड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी वाट रे चोगड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी वाट रे के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चोगड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी वाट रे छोगड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी वाट रे छोगड़ा तारा ओरे छबीला तारा